Rozgrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 3 godziny trwało wysłuchanie Polski w Luksemburgu. Bruksela wciąż czeka na korekty w reformie sądownictwa. Rząd przyjął projekt tzw. małego ZUS-u. Drobni przedsiębiorcy mają płacić mniejsze składki. Dzisiaj płacą około 1200 zł. Jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, wówczas nie będzie to więcej niż 650 zł. W tym serwisie też rewolucja w sypialni, czyli nowa wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański zadowolony z dzisiejszego wysłuchania, liczy na zakończenie sporu z Komisją Europejską. Jej wiceszef Frans Timmermans jest sceptyczny i nadal czeka na kolejne korekty w reformie sądownictwa. Prawie 3 godziny trwało wysłuchanie Polski na unijnej naradzie ministerialnej w Luksemburgu dotyczące reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. O szczegółach Beata Płomecka. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił, że Polska wyjaśniała wszystkie problemy, kontrowersje i wątpliwości dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że zaspokoiliśmy ciekawość, wątpliwości wszystkich państw członkowskich, które zdecydowały się zadać pytanie. Mamy nadzieję, że to przybliży nas do zakończenia tego nieszczęsnego incydentu, jakim jest kontrowersja z Komisją Europejską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Po tym wysłuchaniu bardziej sceptyczny był wiceszef komisji Frans Timmermans, według którego nadal istnieje zagrożenie. Zagrożenie dla praworządności w Polsce. Nie usłyszałem żadnych nowych propozycji zmian w reformie ze strony Polski. Było powtórzenie dotychczasowego stanowiska. Frans Timmermans zastrzegał jednak, że chce dialogu z Polską i jest do dyspozycji władz w Warszawie. Nie będzie na razie kolejnego wysłuchania Polski. Może być natomiast jeszcze dyskusja o reformie sądownictwa na unijnej naradzie ministerialnej, prawdopodobnie we wrześniu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Tak zwany mały ZUS przyjęty przez rząd. Chodzi o projekt ustawy obniżającej składki na ubezpieczenia społeczne. Ma to uchronić najmniejsze firmy od bankructwa, a o szczegółach Mariusz Krzemicki. Ulga ma być znacząca, bo jak zapowiada minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, przedsiębiorcy będą mogli dzięki niej płacić prawie o połowę mniejsze składki. Dzisiaj płacą około 1200 zł. Jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, wówczas nie będzie to więcej niż 650 zł. Pomysł chwali Jakub Binkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego zdaniem takie rozwiązanie ograniczy szarą strefę i pomoże najmniejszym firmom utrzymać się na rynku. Jeśli osiągamy 5000 przychodu, po odliczeniu kosztów prowadzenia działalności zostaje nam z tego 2500, jeszcze musimy zapłacić 1200 zł składek na ZUS, no to robi się z tego sytuacja mocno nieciekawa. Sceptycznie projekt ocenia ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych. Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Tarnowska obawia się, że mały ZUS oznacza jeszcze mniejsze emerytury. Oni będą mieli bardzo niskie świadczenia emerytalne, ponieważ raczej na minimalną emeryturę się też nie załapią, bo nie nazbierają tych pieniędzy. Oni pójdą do opieki społecznej. Czy to się państwu opłaca? Z nowej ulgi będzie mogło skorzystać około 200 tysięcy przedsiębiorców. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że chciałby, aby nowe przepisy weszły w życie od przyszłego roku. Wszystkie oddziały wojewódzkie NFZ-u organizują jutro dzień otwarty. Specjaliści będą czekać na zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji o nowych uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zmiany wchodzą w życie od 1 lipca. To m.in. brak kolejek do rehabilitacji i specjalistów, czy nielimitowane dofinansowanie do wyrobów medycznych bez względu na okres użytkowania, jak ocenia Jerzy Szafranowicz. Dyrektor śląskiego NFZ-u, pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają zyskać w porównaniu z tym, co było wcześniej. Niektóre bardzo restrykcyjnie tak podchodziły i do kolejki. Czekają rok, półtora. Może takie kolejki nie było, ale te 6 miesięcy musiał odczekać. Stąd ułatwienie w rehabilitacji, nielimitowe, plus sprzętu wyrobów medycznych, bo też były pewne ograniczenia, a teraz tych ograniczeń nie będzie. Będzie można było w każdym momencie, kiedy rzeczywiście stwierdzi pacjent, czy rodzina pacjenta, że ten wózek nie działa dobrze, czy zepsuł się, to nie musi czekać okresu, tylko może poprosić go o następny nowy. Jutro na zainteresowanych w oddziałach NFZ-u czekać będą specjaliści funduszu, przedstawiciele ZUS-u oraz wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Kiedy zaczęto produkować łoża małżeńskie, do czego służyło krzesło czystości i dlaczego dawniej ludzie sypiali w pozycji półsiedzącej? Odpowiedzi na te i inne pytania można będzie uzyskać, oglądając nową wystawę czasową przygotowaną przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Okazuje się na przykład, że pluskwy wymogły produkcję łóżek metalowych, mówi Małgorzata Korżel-Kraśna, kuratorka wystawy. przez to, że metalowe łóżka nie miały tyle szczelin, poza tym było to środowisko jakoś niesprzyjające pluskwom, to udało się je wyeliminować i zaczęto właśnie produkować masowo łóżka metalowe i to rzeczywiście było skuteczną metodą walczenia z tymi pasożytami, nieprzyjaznymi człowiekowi zwierzętami. Ekspozycja Rewolucja w sypialni łóżka w XIX wieku będzie można oglądać przez całe wakacje. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. I znowu na mundialu mieliśmy dziś wszystko i nudne snucie się po boisku przez 90 minut i mecz, który trzymał w napięciu do ostatniej minuty, ale po kolei. Tak, słabo było w spotkaniu Francja-Dania. Remis zadawalał wszystkich i skończyło się na 0-0. Pierwszy celny strzał miał miejsce gdzieś pod koniec meczu. W drugim spotkaniu w tej grupie Australia przegrała z Peru 0-2. Trener Australijczyków Bert van Marwijk podał się do dymisji. Awans Danii i Francji z pierwszego miejsca. W kolejnej grupie szansę na awans mieli Nigeryjczycy, Islandczycy i Argentyńczycy. Chorwacja awans miała w kieszeni. Chorwaci mimo dość rezerwowego składu pokonali Islandię 2-1, a Argentyna uciekła grabarzowi spod łopaty. Wygrała 2-1. Pierwszego gola strzelił Messi, a tego gola decydującego o awansie zdobył w 86 minucie Marcus Rojo. Solo habilitado Mercado, se la dio Pavón. ¡Qué buen centro! ¡El remate! ¡Gol! Argentyna awansowała z pierwszego miejsca. Argentyna awansowała, oczywiście z pierwszego miejsca awansowali Chorwaci. No i w 1/8 finału Francja spotka się z Argentyną, natomiast Chorwaci zmierzą się z Danią. A Polacy bez spokoju, w spokoju, bez napięcia, bo już nie ma się co napinać, szykują się do meczu z Japonią. Nasza reprezentacja w czwartek w Wołgogradzie rozegra z Japonią ostatni mecz na mundialu, mówi Kamil Glik. Na pewno zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać, a jak będziemy grać, jakim sposobem, jakimi personaliami, tego po prostu nie wiem. Natomiast, jak powiedziałem, gdybyśmy wiedzieli, jak wygrywać, to na pewno byśmy to już wcześniej starali się zrobić. Lokalne władze w Wołgogradzie ostrzegają kibiców, że temperatura w czasie spotkania może oscylować w granicach 35-40 stopni Celsjusza. Temperatura tego meczu kibiców na pewno nie wykończy, temperatura powietrza być może. Piłkarze o laury nie powalczą, siatkarze... Może. Owszem, zakwalifikowali się przecież do finałowego turnieju Ligi Narodów. Dziś wrócili z turnieju w Australii. Prezes PZPS Jacek Kasprzyk. Ja się cieszę z jednego, że jest potencjał w polskiej siatkówce i możemy się nie martwić o następne lata, aby tylko nie było jakichś dramatów, kontuzji. Chłopaki zagrali 5 turniejów składających się z 15 meczów i teraz jadą do Final Six. Od dawna nie było tak, że jeżeli Polska Federacja nie kupiła finałów, to oni nie wchodzili, natomiast teraz sami weszli. Agnieszka Radwańska awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Eastbourne. Pokonała reprezentantkę Australii Darię Gawriłową w trzech setach i zagra teraz z Petrą Kwitową. Swoje mecze wygrały też Łotyszka Ostapenko, Rosjanka Kasatkina i Angelika Kerber. A zanim jeszcze pogoda, mówiłem, że tego pierwszego gola strzelił dla Argentyny Messi. Niech towarzyszy pogodzie. Messi w Argentynie, niezależnie od pogody, pewnie jest teraz pięknie. Atención, buena pelota. Messi, Messi, Messi, Messi, tiro, gol! Gol! Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu zanikające burze, na południowym zachodzie mgły ograniczające widzialność, na Przedgórzu Sudeckim do 200 metrów, a na Niźnie Śląskiej do 300 metrów. W dzień popada miejscami głównie w południowej połowie kraju. Będzie ciepło od 21 do 25 stopni, chłodniej na wybrzeżu od 19 do 20. Gol de Lionel Messi! Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór.

W tym roku państwo świętują stulecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i to jest też stuletnie doświadczenie w organizacji wypoczynku dla najmłodszych. Jakie były te początki? No, 100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci to jest 100 lat odpowiadania na aktualne potrzeby dzieci. Wtedy, kiedy tworzyło się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ono powstało dokładnie w 1919 roku, czyli rok po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, kiedy sytuacja dzieci była generalnie tragiczna. Dzieci nie miały dostępu do szczepień, były zaniedbane zdrowotnie. Prawie połowa dzieci w ogóle nie korzystała z edukacji albo kończyła tę edukację na czwartej klasie szkoły podstawowej. Dzieci, które mieszkały na wsiach, były zagrożone takimi niebezpieczeństwami wynikającymi z niedopilnowania przez rodziców. I wtedy działaczka społeczna Stefania Sępołowska na zjeździe PPS-u, ona pierwsza postulowała potrzebę tworzenia stowarzyszenia, organizacji, która będzie zajmowała się potrzebami najmłodszych obywateli naszego kraju. I tak zaczęło się tworzyć Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które zaczęło organizować dziecińce wiejskie, ochronki, ogniska dla dzieci, ogniska przedszkolne, takie miejsca, w których dzieci w czasie, kiedy nie mogli się nimi zaopiekować ich rodzice, mogły tam przede wszystkim bezpiecznie spędzać czas, nie były narażone na wypadki, na niebezpieczeństwa. Ja rozumiem, że zanim oficjalnie towarzystwo powstało, te początki już były w tym 1918 tak, roku. Tak, to generalnie jest tak, że jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, stulecie, przypada w roku 1919, ponieważ jest to jubileusz taki wyjątkowy, więc my już od wiosny tego roku zaczęliśmy o tym mówić, że to jest organizacja, która tyle lat działa w tej sferze takiej właśnie potrzeb dzieci. Natomiast centralne obchody jubileuszu przypadają na przyszły rok. Co się zmieniło od tego czasu, jeżeli chodzi o organizację przez TPD wypoczynku dla dzieci, zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem społecznym? Można powiedzieć tak, że zmieniło się wszystko i nie zmieniło się nic, ponieważ w dalszym ciągu jest tak, że bardzo dużo dzieci nie korzysta z wypoczynku. Statystyki podają, że w dalszym ciągu 50% polskich dzieci nie wyjeżdża ani z rodzicami, ani na żaden zorganizowany wypoczynek. Wakacje spędza ze swoją najbliższą rodziną, pod opieką babci, gdzieś tam na działce. Nie korzysta z turystyki, z wypoczynku. Natomiast my staramy się docierać właśnie do tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie tego wypoczynku zorganizować i zapewnić, ale też staramy się, żeby ta oferta, którą Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma dla swoich podopiecznych, była atrakcyjna, była porównywalna z taką, którą oferują na przykład biura podróży, ale nasza oferta jest dużo tańsza. Mamy bardzo szerokie spektrum przeróżnych form wypoczynku. Zarówno dzieci pod opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wyjeżdżają za granicę, ale jednak 80, może nawet więcej procent naszych wyjazdów zorganizowanych to są wyjazdy krajowe. Oczywiście, tak jak wszystkie dzieci, tak podopieczni TPD również bardzo chcą wyjeżdżać w czasie wakacji nad Morze Polskie, więc bardzo dużo organizujemy wyjazdów nad morze właśnie. W ogóle sprawozdanie za 2017 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci stanowi, że organizujemy wypoczynek w skali roku dla 50 tysięcy dzieci, z czego mniej więcej połowa to są wyjazdy zorganizowane, obozy, kolonie, a ponad 20 tysięcy dzieci to są dzieci, które korzystają z naszej oferty stacjonarnej, czyli takiej akcji Lato w mieście i Zima w mieście, która też jest bardzo ważna. Czyli dwie takie podstawowe formy wypoczynku. W jaki sposób dzieci są kwalifikowane do wyjazdów kolonijnych? Dzieci uczestniczą w zajęciach przez cały rok w naszych ogniskach, środowiskowych ogniskach wychowawczych. I te dzieci przede wszystkim korzystają z wypoczynku z nami. Oczywiście nie robimy żadnego getta, bo kto ma ochotę z zewnątrz, zapraszamy. I od 20 lat, w ogóle od tego się zaczęło. Zaczęło się od Lata w mieście. Wtedy pamiętam, przyszłam do księdza proboszcza i w Falinicy i zapytałam, czy możemy zostać przynajmniej na lipiec. I z tego lipca zrobiło się 20 lat. Także od tego się zaczęło. Pewnie, że staramy się zapewnić bezpieczeństwo, ale też nie żelazną piłę. Czyli dzieci są bezpieczne, owszem, natomiast mają też szereg przygód. Nie zawsze potrzeba dużo pieniędzy do tego, żeby to zorganizować, ponieważ dzielnica Wawer jest na obrzeżach Warszawy. W związku z tym bliskość lasów sosnowych, wspaniałych, gdzie wystarczy patyk, żeby skakać wzwyż, i tak dalej, i tak dalej. Także te nasze zajęcia letnie, przede wszystkim letnie, to są zajęcia stacjonarne, czyli na miejscu. I jest taka sytuacja, że ponieważ mamy te cztery ogniska, to jest tak, że część pracuje w lipcu, część w sierpniu. I w związku z tym dzieci mają opiekę. I teraz tak, bardzo dużo jest osób, które pracują strasznie długo. I dzięki temu, że wiedzą, że dzieci są pod opieką, mogą to robić. Po drugie, przez też te już prawie 20 lat organizowaliśmy i nadal organizujemy wyjazdy. Nie nazywam tego koloniami, tylko obozy. Czy pani policzyła, ile tych wyjazdów ma ze sobą? Ja przed TPD to było przymierze rodzin. W związku z tym tam było z 10 albo lepiej obozów przeróżnych, letnich, zimowych, narciarskich, żeglarskich. Potem w TPD byliśmy wszędzie praktycznie w Polsce. Czyli od gór po morze, jeziora. I w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby pojechać za granicę. Pierwszy wyjazd zrobiliśmy do Grecji, drugi wyjazd do Włoch w zeszłym roku i w tym roku znowu jedziemy do Grecji. Tym razem jest to Grecja antyczna, taki tytuł tego wyjazdu. To wyjeżdża ponad 50 osób. Zbieramy na to pieniądze. I tu chciałam powiedzieć, że te wyjazdy są tanie, bardzo tanie, ponieważ organizujemy bale charytatywne, mnóstwo różnych takich spotkań, gdzie można, że tak powiem, trochę uszczknąć od sponsorów. W każdym razie mamy spore tym sposobem pieniądze na wyjazdy. Staram się, żeby dzieci zobaczyły. Ja to lubię, jak dzieci powiedzą, że właśnie, a my byliśmy w Grecji. To jest podbudowywanie ich poczucia własnej wartości, pokazywania świata, zachęcania do rozwoju. No tysiące spraw. Tysiące ważnych spraw. Czas niezwykły. Powiększenie. Jednym z ośrodków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który już od lat swoich podopiecznych zabiera na wyjazdy, jest placówka na warszawskiej Pradze Południe. Jak mówi Sylwester Nowak, kierownik ośrodka i organizator takich kolonii, z darmowych wyjazdów korzystają dzieci z różnych domów. Część z nich pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, ale są też takie, którym po prostu brakuje pieniędzy. Są to rodziny wielodzietne, to jest pierwsza u nas podstawa. Mamy rodziny, gdzie jest problem alkoholowy. To są różne przypadki, to jest znęcanie psychiczne na przykład w domu. No i tutaj staramy się wesprzeć te rodziny. Katarzyna Radzka, jestem wychowawcą w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. W tym roku planujemy wyjazd do Muszyny-Zdrój w góry. Chcemy dzieciom pokazać nasze piękne góry, gdzie będziemy chodzić z nimi na wycieczki. Tam jest też bogata oferta na miejscu, organizujemy różne zajęcia. Czasami nawet się pojawiają zajęcia zarówno artystyczne, jak i cyrkowe na przykład. Ej, Amelka, dlaczego wielka się zrobiła? To jest bardzo ważny czas dla dzieciaków odpoczynku od szkoły, edukacji, zmienienia całego klimatu swojego życia, czyli tak zwanego tego podwórka, które czasami nie jest zbyt przychylne dobrym zachowaniom parków osiedlowych, gdzie tworzą się grupy nieformalne. Więc taki wyjazd jest takim zabraniem dzieci ze środowiska, które są na co dzień przez cały rok. A dla nas bardzo ważnym aspektem pracy całorocznej naszej placówki w wychowywaniu i pomaganiu dzieciakom zdobywania nowej wiedzy praktycznej, życiowej wiedzy, która przyda im się na przyszłość. Angelika, powiedz mi, a ty gdzie byłaś na wyjeździe tutaj z towarzystwem? Byłam w Ocyplu i tam mieliśmy różne wycieczki nad morze. Kąpaliśmy się w różnych takich jakby rzekach, tak? Łapaliśmy tam meduzy takie niegryżące. No i mogliśmy tam się kąpać czasami. Było fajnie? Tak. Też zależy nam na tym, żeby dzieci, mając możliwość przebywania ze sobą przez praktycznie 24 godziny na dobę, też nauczyły się odpowiedniej komunikacji ze sobą i też, żeby ten czas spędziły w taki przyjemny dla siebie sposób, też nie narzucamy dużo rzeczy. Też stawiamy na ich kreatywność, żeby oni też coś zaproponowali ze swojej strony. Proszę pani, niech pani zobaczy, jaka... Adaś! Proszę, załóż kuku. Proszę pani, niech pani zobaczy. Podczas wyjazdu może wyjść jeszcze bardzo wiele rzeczy, które się okazuje na miejscu. Na przykład, nie wiem, że tutaj rodzic był bardzo opiekuńczy, starał się pilnować dziecko, a na wyjazd nie zapakował dziecku ręcznika, kąpielówek, stroju kąpielowego, czy czegokolwiek innego, gdzie dziecko bez tego nie mogłoby funkcjonować. Zdarzają się sytuacje, że dzieci nie wiedzą, co to jest mycie zębów, że nie jedzą śniadań. Podczas wyjazdu naprawdę my możemy sobie spunktować naszą pracę całoroczną, no i później wyciągnąć wnioski na kolejny rok. Panie Marku, pan jest tatą. Tak. Syn jeździ? Tak, jeździ. Uczęszcza regularnie do TPD, jak i zarówno na wyjazdy, tak? Pan też jeździ na te wyjazdy? Raz w roku się zdarza. Pomagam jak i tu na miejscu i tak dalej, no tam nie wiem, czy ognisko rozpalić, czy coś tam takie, no ja jestem raczej taki w pomocy fizycznej, jak to się mówi, no. Jak jest znaczenie dla pana, jako rodzica mają te wyjazdy? Wiadomo, no dziecko jak jest w innym miejscu, no to się rozwija, tak, i fizycznie, no wiadomo, no. Placówka placówką, ale tu jest ograniczone, a czy nad morzem, czy tam w górach, no to są wyjścia, wycieczki, także no myślę, że to dziecko, no widzi coś, a tak to co, tyle co w szkole opowieści od pani nauczyciel, tak? A tak na własne oczy jest w stanie to zauważyć, tak? A byłaś kiedyś na wyjeździe takim poza tutaj ośrodkiem? Takim zorganizowanym, nie wiem, na przykład przez rodziców albo z inną instytucją? Nie, byłam tylko z TPD. Ja staram się od kilku lat zorganizować przynajmniej jedną wycieczkę bardzo atrakcyjną. Zazwyczaj staram się jechać właśnie w końce Polski, żeby móc im pokazać świat graniczący z Polską, czyli inne kraje. Byliśmy na Słowacji w Popradzie, byliśmy na Węgrzech w Miszkolcu. W ubiegłym roku płynęliśmy na Bornholm, 4-godzinny rejs, gdzie trafiliśmy bardzo ładną pogodę. Byliśmy w Niemczech, w Truskawkowie. To jest taka kraina truskawki. No i na Czechach byliśmy w skalnym miasteczku. Taka zagranica, wie pan, przede wszystkim inna waluta i tak dalej, no trzeba już, że tak powiem, po angielsku się odezwać czy coś, no a nie tak po polsku, no to dla nich to już jest wyzwanie, no bo później jak przyjeżdżają, no to opowiadają właśnie, że musieli tak, że ktoś tam przekręcił coś tego, no i była kupa śmiechu, bo pani oczy wielkie zrobiła, bo nie mogła zrozumieć. No niby wszyscy umią angielski przecież, nie? W szkole się uczą, no ale przychodzi to spotkanie z tą ladą i z tą sprzedawczynią, no i wtedy niestety, no. Czyli to jest jakaś też szkoła życia? No jest, no oczywiście, że jest, tak. Placówkę TPD na warszawskiej Pradze Południe odwiedził Kuba Witkowski. Ośrodek oprócz organizacji wyjazdowych kolonii i obozów prowadzi też akcję Lato w mieście. Dzieci mogą korzystać z różnych atrakcji na miejscu, choćby darmowych wyjść na basen czy do kina. Co jest największą wartością tego wypoczynku organizowanego przez CPD? No ja myślę, że nawet jak słuchaliśmy tego materiału, to tutaj taką radość to w nas wzbudziło, bo po prostu te dzieci się bardzo dobrze bawią, bardzo dobrze czują ze sobą. To jest dla nich czas, który spędzają bezpiecznie i atrakcyjnie. To jest też taki rozwój humanistyczny. To, że te dzieci poszerzają też swoją wiedzę, że widzą, mogą się znaleźć w innych miastach, w Polsce, za granicą, że doświadczają różnych atrakcji, że, bo przecież to my w Warszawie mamy takie poczucie, że w każdej dzielnicy jest basen z mega zjeżdżalnią. Są dzieci w całkiem dużych miastach w Polsce, które muszą jechać do innego miasta, żeby zobaczyć ogród zoologiczny na przykład, albo żeby iść do multikina, bo nie ma takiej oferty. Więc to, że my też zapewniamy tym naszym podopiecznym korzystanie z takiej oferty, którą mają ich rówieśnicy w innych miastach. To, co też tutaj mówił Sylwek w tym materiale, że dla dzieci, które są podopiecznymi naszych placówek, one są też w jakimś procesie wychowawczym, terapeutycznym. Wyjazd jest też swego rodzaju sprawdzianym doświadczeniem innej sytuacji, takiej samodzielności mieszkania przez 10 czy 11 dni z drugą osobą, czy jeszcze z dwójką czy trójką innych dzieci w tym samym pokoju. To też buduje zupełnie inny rodzaj relacji, to, że się jest daleko od rodziców, że ten kontakt z rodzicami jest też w jakiś sposób ograniczony. W ten sposób też dzieci bardzo dużo się uczą. Ja też chciałabym powiedzieć, bo tutaj padła też taka informacja, że te nasze wyjazdy, ta nasza oferta wakacyjna jest stosunkowo tania. Ja myślę, że to jest też bardzo ważne finansowanie w ogóle wypoczynku, bo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma bardzo atrakcyjną formę wyjazdów za stosunkowo mało pieniądze, ponieważ no, my jesteśmy organizacją, która nie zarabia. Nie wolno nam nawet tego robić. W związku z czym Koszt kolonii to jest faktyczny koszt, nie wiem, wyjazdu, pobytu, opłaty kadry wychowawczej. Natomiast nasza oferta jest tańsza od oferty na przykład biur podróży, natomiast tak samo atrakcyjna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w czasie tych wyjazdów. Trzeba też powiedzieć, że rzeczywiście samorządy wspierają organizację wypoczynku. W skali całego kraju te wyjazdy są dofinansowywane i to zarówno dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją, ale też mamy takie już kilkuletnie programy sponsorowane, gdzie sponsorowi zależy na tym, żeby dzieci korzystały na przykład z zajęć takich rozwijających ich zainteresowania i potem, żeby te swoje osiągnięcia mogły dalej rozwijać podczas wyjazdów i żeby w tych wyjazdach również uczestniczyły. W jaki sposób można zgłosić dziecko na taki wyjazd? Sposobów jest mnóstwo. Najprościej zgłosić się do środowiskowego ogniska wychowawczego na swoim terenie. Albo i nie, bo to nie musi być dokładnie z danej dzielnicy dziecko. I zaproponować, że chętnie by dziecko skorzystało, a my na swojej stronie internetowej ogłaszamy, że mamy kolonie tu, tam, wyjazdy tu, tam i tak dalej. Tak, właśnie poczta pantoflowa taka, że rówieśnicy, dzieci, które chodzą do naszych placówek, zapraszają swoich kolegów, koleżanki do skorzystania z tej oferty. To jest taka jedna droga. O naszych wyjazdach z reguły wiedzą ośrodki pomocy społecznej, czy też szkoły, ponieważ TPD prowadząc świetlice czy ogniska wychowawcze działa środowiskowo i w specyfice swojej działalności współpracuje z takimi właśnie instytucjami, które są w bezpośrednim sąsiedztwie, czyli z domami kultury, właśnie ze szkołami, z ośrodkami pomocy społecznej, więc o tej akcji takiej wypoczynkowej, wyjazdowej czy też stacjonarnej te lokalne instytucje wiedzą i też kierują. Ale też chcę powiedzieć, że są takie oddziały Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce, które organizują wypoczynek na bardzo dużą skalę i wręcz instytucje zewnętrzne, nie wiem, zakłady pracy, firmy, które chcą zorganizować wypoczynek dla dzieci swoich pracowników, zlecają realizację tego wypoczynku Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, bo też naszym atutem, myślę, bardzo ważnym jest to, że my zapewniamy bardzo profesjonalną kadrę na tych wyjazdach i to jest dla rodziców bardzo też ważne. Thank you. Wspominaliśmy o tym na początku audycji, że ten organizowany przez państwa wypoczynek wakacyjny to równocześnie też socjoterapia, resocjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. W jaki sposób państwo osiągają te sukcesy terapeutyczne? Owszem, są zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, żeby się lepiej poczuły w grupie. Ale też opowiem o takich historiach, jak organizowaliśmy wyjazdy dla rodziców i dzieci razem. Były takie wyjazdy do Sorocka, kiedy to matki miały zajęcia z psychologiem, a dzieci zabawę w ośrodku albo i poza. I to było przepiękne. Panie się pakowały na 2 dni w olbrzymie, nowsieńkie walizy. Ale opowiem jeszcze o innej rzeczy. Zrobiliśmy taki wyjazd na wymianę z wiejską szkołą. Najmłodszy uczestnik miał 2 lata, a najstarszy 75. I tu właśnie była integracja pełna. Obrazek był taki. Jest korytarz szkolny, stół do ping-ponga, młodzież gra w ping-ponga, dzieci bawią się w dom pod stołem, a babcia w różowej koszuli chodzi dookoła z różańcem. I to naprawdę o to chodzi. I łączą też państwo pokolenia. Tak, to znaczy, bo TPD ma też takie doświadczenie organizowania w czasów z pedagogiem. Na dużą skalę tego nie organizujemy, ponieważ no, stosunkowo trudno, myślę, sfinansować tego rodzaju wyjazdy, ale rzeczywiście są to bardzo ciekawe doświadczenia. Ja też mam takie, kiedy jeszcze sama wyjeżdżałam z dziećmi, rzeczywiście stworzenie takiej możliwości, że przynajmniej jeden z rodziców jest ze swoim dzieckiem przez kilka dni w innej sytuacji niż taka domowa, jest bardzo terapeutyczne dla tej rodziny. Jeżeli to się odbywa jeszcze przy wsparciu takiej kadry specjalistycznej, to jest naprawdę bardzo dla tej rodziny konstruktywne. Też chcę powiedzieć, że wakacje trwają bardzo długo, ponad 2 miesiące. Młodzież nasza, i to właściwie bez różnicy, czy to się dzieje na wsi, czy w dużym, czy małym mieście, generalnie dzieci są w tym czasie narażone na szereg niebezpieczeństw. Bo raz, że no nie trzeba chodzić do szkoły, tego czasu wolnego jest dużo. Lato kusi różnymi ofertami takimi miejskimi. Dużo dzieci, dużo młodzieży spędza czas na podwórkach, więc pozostawianie dzieci bez opieki jest dosyć ryzykowne. To, że rodzice małych dzieci mogą te swoje pociechy zostawić w naszych placówkach w ramach akcji Lato w mieście, bo no, akurat teraz mówimy o lecie, bo zaczynają się wakacje, to jest dla nich bardzo komfortowe. Natomiast to, że starsi nasi podopieczni, którzy są w trudnym wieku, w trudnych relacjach z rówieśnikami, nie radzą sobie z różnymi problemami, których doświadczają w domu i są w takim procesie terapeutycznym czy wychowawczym w naszych placówkach. Na szczęście jest możliwość realizowania, dzięki temu, że można pozyskiwać dofinansowania w ramach różnych programów finansowanych czy przez samorządy, czy przez ministerstwa na takie wyjazdy socjoterapeutyczne, to praca taka terapeutyczna na tych wyjazdach jest dużo bardziej intensywna niż w warunkach stacjonarnych, dużo bardziej też dzięki temu skuteczna. Atmosfera takiego wzajemnego bycia ze sobą i kadry, i dzieci sprawia, że ten proces jest jakby dużo szybciej postępuje i jest dużo bardziej efektywny. Więc te wyjazdy socjoterapeutyczne, one są bardzo ważnym zadaniem w działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Te dzieci zaczynają lepiej funkcjonować przede wszystkim w szkole po tych wakacjach, bo ja też często bardzo o tym mówię, że TPD opiekuje się przez kilka godzin dziennie konkretną grupą dzieci. Natomiast te dzieci głównie wychowują się w swoich domach. I im więcej my ich nauczymy takich pozytywnych postaw i takich sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, tym łatwiej one sobie też poradzą w różnych sytuacjach zewnętrznych, takich, kiedy już tego wychowawcy, tego opiekuna z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci obok nich nie ma. A jak wygląda pomoc dla dzieci niepełnosprawnych? Czy takie dzieci też mogą liczyć na wakacje dostosowane do ich potrzeb, właśnie organizowane przez TPD? Tak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizuje również turnusy rehabilitacyjne. Ich oczywiście organizujemy mniej niż takich wakacji dla dzieci zdrowych, ale turnusy rehabilitacyjne to są takie formy, w których uczestniczy zawsze osoba niepełnosprawna, bo tutaj już myślę, że raczej nie powinniśmy mówić o dzieciach, ponieważ to są często nasi podopieczni, to są już w pełni osoby pełnoletnie, natomiast zupełnie niesamodzielne. I one wyjeżdżają pod opieką swoich rodziców, czy też opiekunów. TPD prowadzi, w ramach swojej działalności prowadzi tak zwane koła specjalistyczne. To jest taki ruch samopomocowy dla rodziców, którzy mają dzieci z tym samym rodzajem niepełnosprawności. I to właśnie głównie te koła organizują wypoczynek dla swoich dzieci. Na te formy wypoczynku można pozyskiwać dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na szczęście u nas już te dofinansowania są coraz łatwiej je zdobyć, tak? Także rzeczywiście te dzieci niepełnosprawne mogą wyjeżdżać. To jest też i dla tych dzieci, i dla tych rodziców bardzo dobry czas. Dla dzieci dlatego, że mogą kontynuować rehabilitację, a oprócz tego korzystają z oferty takiej turystycznej. Bardzo to jest też znaczące dla ich rodziców, którzy są wyjęci z takiej naprawdę ciężkiej codzienności. I w czasie tych wyjazdów też bardzo odpoczywają, chociażby przez to, że nie muszą zwyczajnie prowadzić domu, robić zakupów, gotować, tylko też mają jakiś tam czas, który mogą poświęcić dla siebie. Porozmawiajmy o bazie wypoczynkowej, którą Państwo posiadają. TPD jest organizacją, która ma zasięg ogólnopolski. My mamy oddziały we wszystkich województwach w kraju i mamy też taką zróżnicowaną bazę wypoczynkową i jeśli chodzi o standard, i jeśli chodzi o możliwości. Mamy oczywiście ośrodek w Jastrzębiej Górze, czyli nad morzem, blisko morza, z bardzo fajnym zapleczem, też takim terenem, na którym mogą dzieci się bawić. Mamy też ośrodek tu niedaleko Warszawy w Serocku. To też jest bardzo atrakcyjne miejsce, ponieważ dzięki temu dzieci, które przyjeżdżają do tego ośrodka, mogą zwiedzać Warszawę. Często te wyjazdy wakacyjne i pobyt w Warszawie to jest dla nich taka okazja, żeby pierwszy raz w życiu być w Warszawie. TPD prowadzi też schroniska młodzieżowe. Mamy na przykład takie w Poznaniu, które mieści się prawie że w samym centrum miasta. Tam też można z oferty tej korzystać. Mamy też ośrodki w Różance, to są Karkonosze, więc ta baza wypoczynkowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest dosyć zróżnicowana. Ona głównie służy naszym podopiecznym, ale też korzystają z naszej oferty, nie wiem, szkoły, zaprzyjaźnione inne organizacje, bo to jest taka baza właśnie kolonijna, dostosowana do potrzeb dzieci, do tego, żeby tam mogły, zwykle są tam duże stołówki, sale takie do zajęć rekreacyjnych, więc też my przez tam te 100 lat wypracowaliśmy sobie też takie możliwości. Ja rozumiem, że też dzięki tej bazie te koszty pobytu wakacyjnych są o wiele niższe. Tak, chociaż utrzymanie takiej bazy kolonijnej nie jest łatwe. Natomiast rzeczywiście dzięki temu ta oferta dla naszych podopiecznych staje się tańsza i bardziej dostępna. Porozmawiajmy o tegorocznych wakacjach. Jak będą wyglądać te zorganizowane przez TPD? No myślę, że to, tak jak już mówiłam tutaj wcześniej, że ze statystyk wygląda, że 50 tysięcy dzieci skorzystało z oferty na naszej wakacyjnej w zeszłym roku, więc myślę, że porównywalne będą wyniki w tym roku. Jedziemy do Grecji, wyjazd jest autokarowy, nie, no wiadomo, ciężki wyjazd. W każdym razie dzieci dojeżdżają, już trzeci raz jadą za granicę tak daleko, także będą w pięknym klimacie, zwiedzą Ateny. Także oprócz tego wypoczynku nad morzem mają jeszcze wycieczki. Wiem, że będzie jakaś wycieczka promem na którąś z wysp greckich. Na ostatnich zdjęciach widziałam delfiny. Także przepięknie. No i oprócz tego to lato w mieście, we wszystkich ogniskach. Korzystamy nie tylko z naszych możliwości, jeżeli chodzi o lato w mieście, ale też uczestniczymy również w zajęciach szkolnych lata w mieście. I właściwie w tym roku takie są plany. No, mam nadzieję, że będzie wszystko po pierwsze bezpiecznie, a po drugie z przygodami. To czego Państwu życzyć poza wspaniałą pogodą? No, żeby było bezpiecznie, tak to zawsze przed wyjazdami to jest takie właśnie, żeby się, no na szczęście tych wypadków na zorganizowanych wyjazdach nawet statystycznie nie ma dużo, więc to też trzeba o tym pamiętać, że dbamy o to bezpieczeństwo dzieci. Oczywiście, żeby była fajna pogoda, żeby było dużo przygód, dużo miłych wspomnień, tak, bo ja też z moich wyjazdów jako wychowawczyni, no tak bardzo dużo takich, no też fajnych rzeczy dzieje się na tych wyjazdach, że te wspomnienia są rzeczywiście na lata, więc żeby te nasze dzieci też takie miały dużo radości podczas tych wakacji. Serdecznie tego wszystkiego Państwu i Państwa podopiecznym życzę. Gośćmi Czasu Niezwykłego były pani Jolanta Szklarska, dyrektor Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Katarzyna Zdzieborska, prezes oddziału dzielnicowego TPD Warszawa Wawer, która prowadzi 4 środowiskowe ogniska wychowawcze, jest wolontariuszką. Dziękuję bardzo paniom za wizytę. Dziękujemy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Razem ścigamy się z cukrzycą. Pod takim hasłem teraz w czerwcu wystartowała kampania społeczna. Kampania niezwykle potrzebna, biorąc pod uwagę, że statystycznie co 5 sekund na świecie pojawia się nowa diagnoza cukrzycy, a co 7 sekund umiera z powodu jej powikłań jedna osoba. Powikłań, których bardzo często można by uniknąć. Mówi Marta Domańska, koordynator kampanii Razem ścigamy się z cukrzycą. W tej chwili wiadomo, że cukrzyca jest bardzo poważnym problemem i dotyka w Polsce około 3 milionów osób, z czego duża część, prawie 1/3 nie wie o tym, że choruje. Cukrzyca jest problemem, który może dotknąć tak naprawdę każdego z nas. Jest wiele działań organizowanych przez różne stowarzyszenia. I dlaczego Razem? Razem dlatego, żeby wszystkie te małe aktywności połączyć i żeby był nasz głos bardziej słyszany i żebyśmy mówili wszyscy razem o tym, że cukrzyca jest chorobą, która musi być traktowana priorytetowo. Ile organizacji bierze udział w tej kampanii? Razem ścigamy się z cukrzycą to trzecia odsłona naszej kampanii. Zaprosiliśmy do udziału praktycznie wszystkie stowarzyszenia, które działają w obszarze cukrzycy. Będziemy współpracować. Największe stowarzyszenie w tej chwili w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, którego reprezentantem jest Ania Śliwińska. To chyba najmocniejszy tutaj punkt, dlatego że zrzesza... Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 70 tysięcy około. To jest takie wydarzenie, które jednoczy też nasze środowisko, gdzie przedstawiciele różnych stowarzyszeń, osoby chorujące na cukrzycę, zarówno typu pierwszego, jak i typu drugiego, tak samo też ich rodziny, opiekunowie, wszyscy mogą się zaangażować we własnej sprawie tak naprawdę, aby ją nagłośnić. Co się zadzieje w trakcie tej nowej kampanii? Będziemy edukować w zakresie cukrzycy, w zakresie tego, w jaki sposób prewencyjnie działać, aby nie zachorować na cukrzycę. Będziemy starać się dotrzeć do różnych środowisk i pokazać zarówno osobom, które jeszcze nie są chore, że może ich dotyczyć ten problem, osobom chorym, że można dobrze żyć z cukrzycą, jeżeli jest ktoś leczony i dobrze ją utrzymuje i panuje nad nią. I chcielibyśmy pokazać, że cukrzyca jest chorobą, która powinna być traktowana priorytetowo. Chorzy, zwłaszcza na cukrzycę typu drugiego, ale nie tylko, mają cały czas wrażenie, że cukrzyca nie jest traktowana priorytetowo. To jest pierwsza choroba niezakaźna uznana za epidemię XXI wieku, a właściwie już pandemię. Na przykład w zeszłym roku ze stowarzyszeniem wspólnie w ramach naszej kampanii powstał taki raport Społeczny Obraz Cukrzycy, gdzie pokazane było spojrzenie społeczne. Zrobiliśmy badanie wśród społeczeństwa, tak jak postrzegana jest cukrzyca. Zrobiliśmy takie badanie wśród pracowników Ministerstw Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Rozwoju i Sportu i Turystyki. Wyniki tego badania mówią, że mało wiemy na temat cukrzycy. Na przykład, co było dla mnie szokujące, aż 6% społeczeństwa myśli, że cukrzycą można się zarazić, więc tak naprawdę jest bardzo dużo na tym polu do zrobienia. I też myślimy o tym, żeby powtórzyć takie badania w tym roku, żeby zobaczyć, czy coś się w ramach kampanii, czy coś się zmieniło w postrzeganiu tej choroby. I teraz jest kolejny raport. To jest raport z tego roku, raport Instytutu Ochrony Zdrowia, gdzie wnioski są przytłaczające. W tej chwili właśnie z powodu cukrzycy umiera około 21 tysięcy osób rocznie. To jest ponad 6 razy więcej niż jeżeli chodzi o nowotwór piersi, czyli to jest ogromna skala. I właśnie po to jesteśmy razem w kolejnej odsłonie, razem ścigamy się z cukrzycą, żeby mocno powiedzieć, że ten problem narasta i jeżeli nie zareagujemy na to odpowiednio i mocno, to będzie coraz gorzej. Poprzednia edycja kampanii zachęcała do zdrowego trybu życia i namawiali Państwo do tego, żeby uprawiać sport i w ramach tego wiele się zadziało. Co się ewentualnie zadzieje w tej nowej edycji? W zeszłych latach mówiliśmy o sporcie i mówiliśmy o zdrowym żywieniu. Braliśmy udział w Tour de Pologne. W trakcie tego wyścigu brała udział drużyna, która składa się z osób chorych na cukrzycę i dzięki swojej postawie pokazuje, że z chorobą można normalnie żyć. Jeżeli jest osoba odpowiednio leczona, odpowiednio sama dba o siebie, bo tak naprawdę cukrzyca w dużej mierze, zdrowie w cukrzycy bardzo dużo zależy od postawy samego chorego. Musi kontrolować cukier i dobrze się odżywiać, uprawiać sport. Ale do tego też potrzeba edukacji. Kwestia edukacji jest rzeczywiście priorytetowa, ponieważ cukrzyca w odróżnieniu od wielu innych chorób jest taką jednostką, w której to pacjent w przeogromnym procencie, mówi się, że to nawet 95% sukcesów cukrzycy zależy od samego pacjenta. Lekarz oczywiście pomaga, ukierunkowuje, jest takim przewodnikiem, ale to sam pacjent codziennie podejmuje szereg decyzji terapeutycznych. I co za tym idzie, lepiej wyedukowany pacjent dużo lepiej i dłużej będzie żył z cukrzycą, będzie mógł mieć pełnowartościowe, długie życie, mimo takiej choroby jednak nieuleczalnej. Natomiast edukacja, niestety poziom wiedzy o cukrzycy w naszym społeczeństwie jest zatrważający, ponieważ pacjenci nie otrzymują właściwie, a już zwłaszcza ci z cukrzycą typu drugiego, żadnej edukacji formalnej tak naprawdę. Po diagnozie są właściwie zostawiani sami sobie i nie jest to łatwe, żeby dobrze zarządzać swoją chorobą. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków jest taką organizacją, której właśnie podstawowym celem statutowym jest edukacja pacjentów. W ubiegłym roku w 80 miastach w Polsce organizowaliśmy właśnie we współpracy takie szkolenia dla członków naszych kół, ponieważ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków ma około 370 kół na terenie całego kraju. A jak to będzie w tym roku? Czy Państwo już planują jakieś szkolenia? To znaczy edukacja w naszych kołach odbywa się w sposób ciągły, natomiast takie specjalne szkolenia oczywiście mamy nadzieję, ale czy się to uda, to zależy od wielu czynników. W ramach kampanii Razem ścigamy się z cukrzycą. Przewidujemy, że będą kontynuacja dalszych działań z lat poprzednich, dlatego że widzimy, że istnieje taka potrzeba. Rzeczą, która najbardziej utkwiła mi w pamięci, jest ilość osób, która przebadała się i sprawdziła poziom cukru w trakcie Tour de Pologne. To były tysiące osób, które po pierwsze nie wiedziały, jak często i kiedy robi się takie badanie. Pytały, czy to badanie się robi na czczo, czy można coś zjeść. Także w ogóle jest szokujący brak świadomości cukrzycy. I to, że udało nam się tyle osób przebadać i udało nam się porozmawiać z tyloma osobami, na pewno ważna rzecz. Wszystkie informacje na temat naszej kampanii znajdują się na stronie ścigamysiezcukrzycą.pl. Zapraszamy do kontaktu, jest tam zarówno kontakt mailowy, jak i telefoniczny. I wszystkie działania, które będą organizowane w ramach naszej kampanii, na pewno znajdą się na stronie. Przypominam adres strony kampanii www.ścigamysiezcukrzycą.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzę Sylwia Hej i Elżbieta Korczeńska. See you.